osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Niech będą święta i niskie ceny w Lidlu na Wielkanoc. Czekolada Finker 37% taniej, 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A ser Gouda XXL 12,99 za kilogram. Lidl, niech będą święta i lidlowe ceny na Wielkanoc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest poniedziałek, 22 marca, minęła godzina 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Rzecznik rządu Piotr Miller nie wykluczył dalszych obostrzeń sanitarnych. Wszystko zależy od sytuacji epidemicznej, a więc także i od naszego zachowania. Szef unijnej dyplomacji uznał za niedopuszczalne sankcje, jakie Chiny nałożyły m.in. na europarlamentarzystów. Będzie dodatkowe oznakowanie na podkarpackim odcinku autostrady A4, gdzie niedawno znów doszło do tragicznego wypadku. Rzecznik gabinetu Mateusza Morawieckiego Piotr Miller powiedział, że rząd nie wyklucza modyfikacji aktualnych obostrzeń w związku z pandemią. Pytany o ewentualne kolejne decyzje, m.in. zakaz przemieszczania się podczas świąt wielkanocnych, Piotr Miller powiedział, że będzie to uzależnione od rozwoju sytuacji epidemicznej. Jak tłumaczył, decyzje są podejmowane na podstawie codziennych danych. Czy to będą tak daleko idące rozwiązania, jak spekulują media w tej chwili? Ja odpowiedzieć na to pytanie nie jestem w stanie. Natomiast popatrzmy, jak wygląda sytuacja w Niemczech, w innych krajach Europy Zachodniej. Tam w tej chwili obostrzenia są bardzo daleko idące. We Francji jeszcze niedawno i w tej chwili również obowiązuje godzina policyjna. My oczywiście tak daleko idących rozwiązań nie chcemy wprowadzać, ale to pokazuje również powagę sytuacji epidemicznej w całej Europie. Dziś potwierdzono w Polsce kolejnych ponad 14,5 tysiąca zakażeń koronawirusem. To ponad 3,5 tysiąca więcej niż w poprzedni poniedziałek. Szef unijnej dyplomacji określił jako niedopuszczalne i godne pożałowania sankcje odwetowe ze strony Chin wymierzone w Europę. Tak władze w Pekinie zareagowały na poranną decyzję unijnych ministrów spraw zagranicznych o nałożeniu restrykcji na 4 chińskich urzędników i 1 firmę za łamanie praw człowieka i masowe prześladowania Ujgurów. To spotkało się z krytyką szefa unijnej dyplomacji Josepa Borrella. Zamiast zmienić prowadzoną politykę i uwzględnić nasze uzasadnione obawy, Chiny przymykają na nie oczy. Sankcje są godne pożałowania i niedopuszczalne. Chcemy, aby Chiny angażowały się w dialog z Unią na temat praw człowieka, a nie działały w sposób konfrontacyjny. Na liście osób, które mają zakaz wjazdu na terytorium Chin, znaleźli się m.in. przedstawiciele 27 krajów, którzy w Brukseli zajmują się sprawami bezpieczeństwa. Odcinek autostrady A4 w Kaszycach w powiecie jarosławskim na Podkarpaciu, gdzie w nocy doszło do wypadku autokaru wiozącego 10 obywateli Ukrainy, zostanie dodatkowo oznakowany. Jak powiedział zastępca dyrektora rzeszowskiego działu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Mariusz Błyskal, pojawią się znaki ostrzegawcze. W tej chwili jest przygotowany projekt organizacji ruchu i w tym tygodniu to oznakowanie zostanie ustawione. Ponadto będziemy analizowali sytuację tam jeszcze i będziemy się zastanawiali nad tym, czy jest możliwe zastosowanie innych jeszcze rozwiązań technicznych, które zapobiegłyby takiej sytuacji w przyszłości. Wypadek autokaru na autostradzie w pobliżu miejsca obsługi podróżnych w Kaszycach koło Jarosławia zginęła 1 osoba, a 5 zostało rannych. Na początku marca w tym samym miejscu przewrócił się ukraiński autobus, którym podróżowało 57 osób. 5 zginęło na miejscu. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Wody. Święto ustanowiono po to, by podnieść świadomość ludzi, jak wielką rolę odgrywa woda i jakie zagrożenie niesie spadek jej zasobów. Zasoby wodne w Polsce są bardzo małe, podkreśla Agnieszka Giełażyn-Sasimowicz, rzeczniczka Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Statystycznie na jednego Polaka rocznie przypada 1600 metrów sześciennych wody, a w czasie suszy tylko 1000 metrów sześciennych wody rocznie. To nawet trzykrotnie mniej niż w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Istnieje wiele sposobów oszczędzania wody, takich jak korzystanie z prysznica zamiast brania długich kąpieli czy zakręcanie wody podczas mycia zębów. Warto także gromadzić deszczówkę do podlewania. Eksperci alarmują, że na świecie 3 miliardy ludzi nie ma dostępu do czystej wody lub środków czystości. Najgorsza sytuacja panuje w Afryce, Azji i na Bliskim Wschodzie. Ułatwianie dostępu do czystej wody to najważniejsze zadanie, jakim obecnie zajmuje się Polska Akcja Humanitarna. Organizacja buduje na świecie studnie, toalety i dostarcza potrzebującym środki czystości.

Gary Moore i przyjaciele, Whiskey in the Jarrow, koncertowe wykonanie z 2005 roku. Nie ma już z nami Gary'ego Moore'a, dobrze, że pozostały jego nagrania. A jest z nami definitywnie Monika Bratka, która w tej chwili promuje najnowszy singiel, a ja wracam do roku 2018, kiedy to Bratka i Agim nagrali własną wersję Wszystko, czego dziś chcę. Posłuchajmy sobie. Wszystko, czego dziś chcę, pamiętaj o... Brodka i Agim. Wszystko, czego dziś chcę, z repertuaru Izabeli Trojanowskiej. A teraz Nirvana, 94 rok, legendarne MTV Unplugged i utwór The Man Who Sold the World Davida Bowiego. Ma w sobie coś niezwykłego ta wersja Nirwany. Posłuchajmy. Nirvana. A teraz Herbie Hancock i Sting, którzy połączyli siły na płycie Possibilities i nagrali wspólnie zupełnie nową wersję utworu System Moon w aranżacji gitarzysty Lionela Lweck. Niesamowita wersja. Posłuchajmy sobie. System Moon. night I would gaze at your face the whole night through. I'd go out of my mind, out of my mind before you. Sister Moon, Herbie Hancock, Sting, Sister Moon z płyty Possibilities. A teraz przenosimy się do Polski, do projektu Albo Inaczej. Na drugiej płycie, Albo Inaczej 2, znalazły się chwile ulotne. I w tej wersji, no, cała plejada wykonawców: Natalia Nykiel, Daria Zawiałow, Monika Bożym, Fismol, Ralf Kamiński, Piotr Zioła i Igos, Bas Astral. Oni wszyscy w utworze Chwile ulotne z płyty Albo Inaczej 2. Posłuchajmy. Nie ufam nikomu, kocham tylko ty. Co na to zasłużyli? Więc nie przepuszczę żadnej chwili, żadnej chwili. I wiem, że jestem lśnieniem i okamgnieniem, że będę wspomnieniem. I w ciągłym manifestie to geście, więc zauważcie to nareszcie. Thank you.

Straw i Scary Pockets w ich wersji Lean On Major Lazer. A teraz Jacob Collier, który w swojej karierze nagrał mnóstwo coverów. Trudno było wybrać jedno nagranie, ponieważ większość tego, co Jacob tworzy, to naprawdę małe arcydzieła. Ale postanowiłem wybrać dla Państwa Here Comes the Sun Beatlesów i ten pierwszy kalendarzowo wiosenny poniedziałek osłodzić nieco wspaniałą energią, która płynie z tego nagrania. A gościnnie z Jacobem śpiewa tutaj Dodi. Posłuchajmy. Since it's been here, here comes the sun. Here comes the sun, and I say, well, it's all right. Turning to the faces, little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun, and I say it's alright. Jacob Collier i Dodi, Here Comes the Sun z repertuaru The Beatles. Stworzenie dobrego coveru to wcale nie jest prosta sprawa, no bo artyści w końcu mierzą się z wielkością dzieł, które biorą na warsztat. Przyznam, że uwielbiam słuchać nowych wersji utworów. Bardzo chętnie sięgam po covery z ciekawości, żeby zobaczyć i posłuchać, jak zmieniają się utwory, które doskonale znam. Ci artyści, których dziś posłuchaliśmy, niewątpliwie sobie świetnie poradzili z coverowaniem znanych utworów. Nie inaczej jest w przypadku Kuby Badacha ponownie w dzisiejszej audycji. Kuba wziął udział w koncercie Życia Mała Garść, podczas którego zaśpiewał Im więcej ciebie, tym mniej. Utwór napisany dla Natalii Kukulskiej przez Jarosława Kukulskiego. I to jest doskonały przykład na to, jak dany utwór przepuszczony przez głos i wrażliwość innej osoby może dostać zupełnie nowy kolor, zupełnie nowe życie i przenieść się w zupełnie inną muzyczną przestrzeń. Posłuchamy tego za chwilę, a tymczasem zbliżamy się do godziny 20 i dzisiejsze akordy alterowane również zmierzają ku końcowi. Wydawcą dzisiejszej audycji jest Aleksandra Kaczkowska. Za chwilę Justyna Grabasz ze swoją audycją. Polecam zostać przy odbiorniku i nasłuchiwać uważnie. Ja nazywam się Arciszewski. Zostawiam Państwa z przyjemnością w towarzystwie Kuby Badacha. Do usłyszenia. Więcej słów dałaś mi już, tym później mniej zostanie. Dlatego nie mówiąc nic, słowa niosę ci w drżeniu rąk, kiedy stąd odchodzisz. Im więcej już zdarzyło się, tym później mniej zostanie. Oszukać próbuje czas, już nie chodzę spać. Każdą z chwil przeżyć chcę jeszcze raz. Im więcej ciebie, tym mniej. Bardziej to czuję niż wiem. Naprawdę im więcej ciebie, tym mniej. Jak to jest możliwe? Dlaczego im więcej ciebie, tym mniej? Czy nie wiesz, że ja nawet kiedy jesteś tak blisko mnie, tęsknię już za tobą. Kiedy śpisz, otulam cię cudowną dłoń i kołdrą i niosę przez każdą noc taki we mnie strach, że mi z rąk w jakąś noc wypadniesz. Im więcej ciebie, tym mniej. Bardziej to czuję niż wiem. Prawdę, im więcej ciebie, tym mniej. Jak to jest możliwe? Dlaczego im więcej ciebie, tym mniej? Czy nie wiesz, że ja nawet kiedy jesteś blisko mnie, tęsknię już za tobą. Im więcej ciebie, tym